قرآن مخترم آردون کو دا مولانا شانمان بچا سب درس قرآن دا 54 نمبر کے سر چی پا منیری پایان محل آڈا گای چم دا مناری پا جماعت کی پا 19-4 او پا 26-4 2008 کی شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تای اشاہ علی توید سنت کے سر اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازانی زی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 قالو ویدئی من فعل آزا چا کرده دا کارو بی آلیہ تینا زمونگ دا دی آلیہ و سران آئن لہو لمن الظالمین یکینا نا دے خامخاد ظالمانو نا دے یا چا وی کرده یو سو کسان دا سیو غلی غلی ہوئی قالوا يا سمعنا فتا اورید لري مونږ دی او ځوان ځوان وته وي زکه دا د ځوانانو کار دی کنه وی سمعنا فتا اورید لري مونږ دی او ځوان یا ذکروم چې ا د وی دی په بدای وانی اکثر وی چې هغه چر د ولادینو دغه وای چې دای اس نشي کولای او دای لاس کې اختیار نشته دې دې بدوی کانزل چې دا دې وته کانزل کوي دا دې ردې بدی بیان یو کانزل کوي اوس چې ته دا وایې چې ارزه چې کوي هغه یو الله رب العزت کوي کپیر بابا دې دا الله نیک بندا بزرگ وړو کدا نور اولیاء کرام دې هغه په خپل الله ته محتاج او مرګ پراله او ځان نه مرګ لري نه کړش اولاد له خارو لاندې شو جو خود محتاج ہوئے دوسروں کا بلا ان سے مدد مانگنا ہے کیا پخپلا چه دبل محتاج دا غن انداز صلی اللہ واری آغن او وارا چگر چا محتاج ندے او گروی اولیاء کرامو پسیلی گیای افسوس دادے منگو چه دو ولینم پا بیزتی علی اللہ دو والا خلر وانا کی امون چه دے کم ولی و بزرگ نو ملو نو منگا رحمت اللہ علی و رحمه اللہ نو بغیر نالو خدا وایو چې غین اکان بندګانو ځان کړول لري هغه چې دنیا کې څنګه ژوند تیر کړو هغه څه ژوند اختیار کا زمای د اتمن د هغه خپل په دنیا کې د اعلی توحید چې والد خو چې ژوند دی هم نو وستم تاسو په کانو اوس می صلاح کولا وای د قبر کانی چې ژوند دی د اعلی توحید چې وای نو په ګډو باندې ولي نو چې وفات شنو خلک وای د خساره وې ها اچه جوانده اینو خلق و ایناکار سڑه ده و غلط خبره گئی وی منگا او ری دلی ده ده یوزو انا آیزو کرو ما چه یا دوی دهی پا بدهی وی ده صور ده نومی والی کنا وی یقالو لهو ابراهیم ده ازان سره گلیو ابراهیم وطوائی جی ده نوی چه ابراهیم علی اسلام وی جی ابراهیم وطوائی ده یا ری دل کنا چه ده شایی درگاه سره ده کارو که د نمرود نه نه یریږي د اذر نه نه یریږي نو موږ وته سیو اسی غلی غون یو یز موږ نه نو مالې جی ابراهیم وته ویل شي هغه نه کار کړی ها ګور هغه سوې کالو وی هغه فاتو بی علا عیون الناس رای ولای مخامخ د خلکو لعلهم یشهدون خامخا چې دی به گوايو کی را ولای چې دی به گوايو کی نو الله وای کالو اوه د ایرای اوستو جرګه جامالا لوی لوی مشران ناستی قاضیان د ملک ناستی وی انت فعلت هاذا بالهتنا تا کړه دا کار زمونږه الیا اوسرا اے ابراهیم تا دا کار کړه زمونږه الیا اوسرا قال اوه ابراهیم علی السلام بل فعله بلکې دا کار کړه و سغی ویگی نه دی وای چې بلکې دا کار دغه مشر کړی واغه وای قال او یاغو بل فعله بلکې کړی دا کار د ځان غایب کړ د ضمیر ځان بل راځي کای خو ځان غایب کړی قال او یاغو بل فعله و ابراهیم علیه السلام وای درې دروغ نه دی ا خبر ښکارې دی دا سیغه حقیقت و مخاطب چې کوم نه دا غینې دا مطلب واغس هغه ویګنه دی وای چې بل فالو کبیرم بلکې دا کار چې دی دار دی مشر کړي دا ته بیا درو راځي کنه کله خو ابراهيم عليه السلام وکړه خدا خبره دا څنګه حاصل کی دا هغه دې نه دا مطلب واغس هغه بل فعله بلکې کله دې دداکار ځان ته اشاره نکول خدا سي وي چې دداکار کړه وي وي کبیرهم هذا مشر دې دا غدي دا وینې نه دا چې وګې دې وي چې نو هغه ځلان دې آتا وره اوی تازو چه وای دهی تاکر ورکی او کچاوالا نم داسی واغستنو بس خیر بانی او دشپی و پیکت اولتی او بیا چه دنو ماران خماران جوڑیگی نو فسالوهم تا پوسو کئی ده دهی نکنا انکانو یرنتقون کوی دهی خبری کون که دهی نم لگ تا پوسو کئی کنا ناشه پراتی دی طول دهی بده تا پخپلو وی کنا چه دا چارا کار کرده دا چوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام چې دا خبر او کړه هغه دا سرونه داسې خطا کړل فرجعوا الى الفسيم مخکې ویلو کنه چا دا کار کړل زموږ د علي او صدا دی لوګه ظالم دی ویلو کنه الله ته بدل اخلي ابراهيم عليه السلام څنګه فرجعوا الى الفسيم دای واپس شو خپل ځانونو ته خپل سرونه داسې خطا کړل فقالوا نوذي انكم انتم الظالمون يكننا تاسو په خپل ظالمانی داسې سرونه کدا کړلو ویر موږ هم غړ ظالمانی چې دا چا عبادت کوو چې ځان تاسو هم نشي کولای ځان ته ظالمانی وکنه بالکل هم په هغه الفاظو سره سمانو کې سو الارو سیم ابیا سر کو دې شو په خپل سرونو باندې لقد علمتا ابراهیم وی خپوینو ها لازم په ملامت او کو د سترګو باندې وی ابراهیم خپوینو چې ما اولای یانتقون چې نری دا کسان خبرې کون کی ابراهیم علیه السلام ته مقرالا قال او یا فتعبدون من دون الله آیات سو بندگی کو الہ د الله نه ما دا غچا لا ينفعکم چه فائده نشی در کول تاسو تا ولا یزر و شیه ناس شی ولا یزر رکم او نا تکرا در کول شی تاسو تا نا تاسوی ده چه عبادت کو یا خیر نا ناو گو روی زمائی ده اتمند دا امتحانات تی کنه سمر لو امتحانو دیر لو امتحانو چه ابراهیم علیہ السلام زی او شاید درگاه چی دنو اغا بالکل تکو ستره کئی دیو مرحلین ابراهیم علیہ السلام دیر شو الله فرمای و اذ بتلا ابراهيم ربه کلا چې امتحان وکړ ابراهيم عليه السلام رب داغو به کلمات نه په یو سو حکم نو سره فاتمهن بس پوره کړل هغه لرا هغه پوره کړ نورم لا امتحانات پاتې الله رب العزت موږ او تاسو له صحیح وینا توفیق راجي الله رب العزت موږ له صحیح اورېدو توفیق راجي الله دې موږ په قران او سنت باندې صحیح صحیح پوهی کی او الله دې موږ لپاره پوره پوره د عمل توفیق راکړي الله رب العزت دې دې ملک نگهبان شي الله دې دې ملک مشران دیندار کړي الله دې دې ملک مشران همدرد او خواخوږي دې قوم کړي الله رب العزت دې دا غینه داسې فیصله داسې فیصلو توفیق دې الله ورکړي شغل دې قوم او دې ملک د خیر خوایي الله دې موږ دې دغه مشرانو دا هر کس مشرنه محفوظ کړي الله رب العزت زمونږ اساس ټول لوی ګناونه معاف کړي الله دې ټول پریشانی ختم کړي سمره چې چا څه پریشانی دي الله دې ختم کړي الله دې ټول مریضان له صحت کامل ورکړي الله دې ټول ته هدایت استقامت نصیب کړي چې چا څه شرعي حاجات دي الله رب العزت دې خپل خزانو نه پوره کړي الله رب العزت دې ټول پریشانی په خپل فضل او کرم سره ختم کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و صحابه اجمعین وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. دا بکی لگ کم کئی آگا یو خان بکی گئی ماں لگ کم ہی کئی واقعات ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی زمنن پدے باندے چوکو رئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ د اللہ تبارک و تعالی د دین مرکز جوړ کړو د اللہ د توحید مرکز جوړ کړو نو تاسو پای کې شرک ولې کوي؟ اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائی چې ابراہیم علیہ الصلات والسلام باندې اللہ تبارک و تعالی یو سو امتحانات راوستل ازمائشونه پی اکڑل فا اتم مهنن و آغا پورا کڑل خپل پلات مسئلہ را توحید بیان کڑا دا اللہ تبارک و تعالی را توحید مسئلہ خپل قوم تا بیان کڑا تردے پوری چپلا رو شڑ بائی کاڑی و سرو کڑا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او نمرود هغه سرکش بادشاہ تا چې هغه د خدای دعوه کړې و د الله تعالی د ربوبیت او د الله تعالی د وحدانیت مسله بیان کړه. هغه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یا الله تبارک و تعالی د دنیا امام او پیشوا ګرځولیو هغه لویا شاید درگاهی تس نس کړه تانی وړې کړه پاوی کې چې کومه مجسمه هغه درولې وي هغه ټوله ټکو صدرې کړې چې کله دا کارو شو الله تبارک و تعالی ذکر کوي یا کوم د دې خبرې په سلام وکړه چې اور به بلکوه هغه ته به د ابراهیم علی السلام راو غرزو نو ابراهیم علی السلام یې اور ته ارته وکړه. الله تبارک وتعالى دا غي ذکر کوي چې دا خلق لګیدل او د ابراهیم علیه صلوات و سلام د سزاولو منصوبه او پروګرام جوړ ک لکه څنګه چې سورته صافات کې ذکر کړي د رښتما سیواره اوونه وین نمبر آیات کې چې دا قوم راجم شو او دای دا به سلام وکړه قالوا بنو لو بنيانا وهدي جوړ کای دلرا یو مینار یو ځای جوړ کای او دې هغه ته وخی جوړی. ابراهیم علیه السلام دې منصوبه جوړ کړه ایو ډیر لوی اوره هغه ته بلک او ابراهیم علیه صلوات و سلام یې هغه ته ارتا وک نو دایو را دای بندوبس ولا وکي فالکو فی الجحیم ابراہیم علیہ السلام اور تا دے غردولو منصبے جوڑ کڑا پروگرام جوڑ ک اوی دے دغی تا ارتاو کئی نو اللہ وی فارادو بی کیدن فجعلناهم الاسفلین ارادو کڑای داغس اراد چل ابراہیم علیہ السلام سیزا فجعلناهم الاسفلین بس گردولا منگا غیل را زلیلا اللہ وی اولتا می آکوم زلیل کا او آغای می ابراہیم علیہ السلام تا پاتی راوستل کلا چه ابراہیم علیہ السلام اغور تا بشتو پا دا آواغ که حضرت جبرائیل علیہ السلام را غلبه او ابراہیم علیہ السلام تا وائی چه دیده اور تا ولی نو آیازه استاس لاس امدادو نکم نو آغا ابراہیم علیہ السلام و دسوئی اما الیکا فلا جبرائیل آتا جے نو زمارتا ضرورت نشتے دا سی آلاتو کی دا سی اکیدالا دمرا کلک اکیدالا دا اللہ رب العزت پا ذات و قدرت باندی دا اللہ پا طاقت باندی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه ابراہیم علیہ السلام وطاوئی اما الیکا فلا تچه جبرائیل نزمارتا ضرورت نشتے نو حضرت جبریل علیہ السلام وطاوئی چه بیا خدا اللہ نسوالو کا اللہ نوارا کنا نو آغا وطاوئی علم بحالی حسبی عن سوالی دا اللہ علم دا اللہ پویا زما پا حال بانی دیو وقت که چه ما سر سکیگی نو اللہ تخکاری نا اللہ زما حال بینی نا ولی را سرکیگی او پسر را سرکیگی پا دیکیگی چه دا اللہ را توحید چگا می اولا گولا دا اللہ را توحید آواز می اولا گو و دا خلق می اور تاولی او سیزی می نوائی علم بی حالی دا اللہ علم زما پا حال بانی حزبی ان سوالی کافی دے مال را زما دا سوال کولو نا زما دا جبنا چکم الفاظو زی نو زما دا زلو حالت دا غین زیاد اللہ تا معلوم دے چزا اللہ تا متوجیه ما ازمونگا دا کمزوری اکی دوی جماعت کے ناسیو او دا زمونگا بخلی چی اللہ صرف تانا غوارم لکم اس کے لاس بناما اللہ تا اولادیو نو دا دے اقرار کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاص تا بندگی کو اللہ دا بلچانا خاص تا تا زان مختاج گنو اللہ بلچانا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ او خاص دتانا امداد غارو بلچالنا دا وایو کنا وایو تاسو وایی کنا تو بیا چه تکلیف راشی و مصیبت راشی او یو دو دریزا لڈاکٹر للاڑ شو او پاغیبانی زمونگا سسیادو نشی شفاو نشی نو بیا و یرا پلانی خو پلانی درگال تلو او دال دینا روغ رمت را لینو زبا ملار شمانو نو بس بیا روانی ٹکٹ اغسطی او گاڑی کی ورخلاسی زمائی دتمندہ دی ابراہیم علیہ السلام کی داو گورا اغب اللہ را دنیا امام نکردو چه اللہ را بولیت فرمائی ما وطاوی چه اللی جای لکا للہ سے اماما یکینا نازا گردو ما تالا را اما دا پارا دا خلقو امام مونگا خو امام صرف دیتو جی با مسلح لاری اب پختانو ایسو کس را لپکارا جی مونگا خکتا پورتا کئی صحیح دا کنا چی پمبرائی میں سکول کے استاز لگی او یا چر دا یو دفتر کے کلرک لگی نو داغه دا پارا کوالیفیکیشن پا کار دی یو خدا چه آغا با کم از کم میٹر کی دویم دا چه آغا سا خبا یو کریکٹر سرٹیفیکیٹی بل دا چه داغه میڈیکل چیک اپ پکی گی چه تستر کو بانی رون لنے چه دا بل سا زینی طور دستر اپنوے نو چه بلکل داغا دا ضربا داغا اتمینان حاصل شی نو بیا چې هغه دا غیر لپاره مکمل کوالیفاید نو بیا ویاله د پلانینګ اډر اوسه اپوینټمنټ اوسه خو یو دا یو منصب دی چې ردی لپاره اس کوالیفیکیشن نشته چوسړی له ساتو صورتونه لنډي ورزی او الحمدو تر ولد والین امینه پورې ویل شي نو بس ویاله چې مونږه کاته پورته کینو زمائی دا تمند آیا داو آیا دا سے قوم ترکی کولشی چه دا آغای دا اللہ دا عبادت پا بارا کے دم را سوچتے او آغای ساہا دا اللہ دا دین اور دین مسلے ہا دم را قدر دے او دم را آغای ساہا قیمت دے او دا حیثیت دے زمائی دا تمند چه کل منگا دین مسلے دا دم را سپکو قتل او زمانگا پا زین که رده ایمیج دوم را پریواتا زمانگا را زلت و گورا دنیا دخکارا ده چوڑ کر قرآن کو دین مسلم دین سے بیگانا ہوا دین کو بی برباد کیا آپ بی رسوا ہوا افسوس داده چه مسلم ده کسب یوزای اگر دیده یوزای که با لرون تیره دلو یوزای که با رمبیتا که دا یوزای که با داسه نور کسب که دا نو آغا کسبی لبا خلکو چی دینو سا اڑا ورکولا پا فصلانه بی ورکولا زکای غریب با کسب کو آغی غریب با زان کرو آغا بارمو دا لاس و خپو خدمت پی کو دا زمیدارو نو آغای با داو کرو چی آغای با فصل تیار شن نو آغا لبی اڑا ورکلا نو دا مسلم آغا سی دا کسب یو زائیو کرده دا چه کرز مونگ دا حال شنو پدا سی حال که با اللہ مونگ سیزت را کی امونگ با سیزت من شو اللہ ما اقبال وی او زمانی میں معزز سی مسلمان ہو کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چه پا دنیا کی عزت مندو دا غیو جدادا چه غیو سی مسلمانانو اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر او تاسو قرآن پر خدا نزکا خوار او ذلیل شوئی عزتمند دا زمونگ حال دے ابراہیم علیہ السلام اللہ رو دنیا امام گردول دے زوکا وطا امام المواحدین خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام وی دا انبیاء علیہ السلام پلار دے آغا ابراهیم علیه السلام چی کل اور تا غردولشی چی آغای دا آغا دا اور تا دا غردول بندو بسو که او جبریل امین را لیوزا ناغواتاوی اما ایلی کافلا پختانوی چی او بیواری نوارس دا لاسا چی ابراهیم علیه السلام دا سی حالاتو کم زلم و کمل دا اللہ سر لگه دلده او دا اللہ پا طاقت او دا اللہ پا قدرت مکمل بروسلا وی اما الیکا فلا ارچه تینو جبرائیل آزمارتا ضرورت نشتے علمو بحالی حزبیان سوالی دا اللہ علم آزمار پا حال بانی چه زماز روز اللہ تا متوجہ دے او دا مادر جسکی گی دا اللہ وینی او داوی دا اللہ علم زما پا حال زما دا سوال نا زیاد مالا کافی دے زکا اللہ تعالیٰ فرمائی چی آغا یوش دا نو اور تا اللہ حکم کڑے چی یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اے اورا یخشا سلامت یاشا چی دا ابراہیم علیہ السلام یو اختدر نازار نشی یو اختیار ابراهیم علیہ السلام در نظر نشی سورت عنکبوت شلم سی بارہ کے اللہ ذکر کرے دے لکه سرویشتم نمبر آیات وګو رہی سورت عنکبوت شلم سیبارا سرویشتم نمبر آیات اللہ تعالی ذکر کئی چه ابراہیم علیہ السلام آغا مسئلہ بیان کرا او داغی آغا درگای ٹکو آغا درگای ختم کرا آغا مجسمی ٹکو صدرگ لی نو آغای فما کان جواب قومی الا ان قالوا قتلوا اللہ و اینو جواب دکوم دی ابراہیم علیہ السلام مگر دا چویا ای او اجنی دلرا او حرکو یا او سیزی دلرا فعل جاو اللہ من النار نخلاص کو اغا اللہ تعالی داغی اورنا اغا اور و تعالی گلو گلزار کو نوار پسی آیتو گورا چکڑا سنگ داغی اورنا راو تے دے وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ابراهيم عليه السلام چې راوته نو اګه مسئله بیانوله هم ا خبره کوله او ما چغه لا کوله حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه فرمایي چې دا چغه هغه واخواله واج سم الله غور نه راوته بادشاہ اولار دے انتظار دا او پا تماشا دے کوم اولار دے پا دے بانے چی ابراہیم علیہ السلام با دے ایرے ایرے وی اٹو کی بے امی رشیوی زکا چی آور دے زیاد زیاد دیر زیاد تیزو پر رز و رز والا بالن را جمع کڑو او خب اندو بس کڑو چی دے و بلکل اٹو کی بولا سیزو او دا دې انتظار باندې دی او دې کې ابراهيم عليه السلام رااله چا غي وتا وکړل ابراهيم عليه السلام غي دا وایي انما اتخذتم من دون الله اوثانا خبر دا دا نسل تاسو به دا لانا دا درګاونه دا مجسمه وسن كل ما يعبدو من دون الله ارغه شي چه بغیر ده اللہ نه بندگی و عبادت کولشی یا وسند عزتمند ده لده وجه نه نبی علیه السلام ویلو چه رب لا تجعل قبری وسنی عبد رب لا تجعل قبری وسنی عبد ده ده نبی علیه السلام دعا ده ای اللہ زما ربا زما قبر درگام کردوا اللہ زما کبره د درگاه جوړې دو نه بچکا چې خلک راضي او د هغه بندگی غلامی او عبادت کوي الله دې نه بچکا دا نبی رسام دعا غوښته وانه بچته او که بچ نه وي رب لا تجعل قبري وسنی عبد الله زما کبره د دې نه بچکا چې دا غې نه درگاه جوړ شي او خلک عبادت کوي ابراهيم عليه السلام وين لم تتخذتم من دون الله اوثانا خبر دادا نسلي تاسو ما سوا د الله نه اوثانا درګاونا مجسمي مودتم بينكم سبب د تعلق په خپل میاس کې سمانه ده سمات لو دي د عقیده د شرک باندې تاسو یو بل سره خپل تعلق پالي چره دې ابراهيم ملګرتیا ځکانه کو چې بیا مې دې کوم سره تعلق خرابيږي ها دې دې حق پرس ملګرتیا ځکانه کوم چې بیا رانه پلانې سیب خبر کیږي نو تاسو دا عقیده دې له فارزان له جوړه کړې ده چې په دې مو یو بل سره خپل تعلق قائم کړی وي عزتمند اوسم باز خلک داسې کوي یاره جوړې زما ډېر زړه کیږي خو زما سو مجبوري ولا لگا سمجھ بولی یا سیوت ماتے ہوا ہے ویزا جی بس پریدا کانا خیر دے تو پریدا چکرہ دا خبر میان زولاتے ہیں نم دیدہ دا خبر راشی چپلانے سے برانا خبر کی گی گئے زمان ڈیز لکی گی نو آیا او صاحب تا میوی داولی وی جی بس زمانگا مجبوری دا وی که گور دا اندان دینا دا مڑو ناکام دی مای خستا دا زای چې دا ګور دی او تاسو مړی یې الله ته وګوره الله دل په دې سر کې مازغه پیدا کړی دی او پا کداغ استر کې دې په لټی کې نو بیا به معنی او کداغ استر کې رواني نو بیا به نه معنی چې دې ځای کې یو حق پرست انسان لګیا وی او داغه د خلینا د حق आवाज راوزی هغه عزتمندو د الله کتاب کې دې آیت کې دي او دا نبی ارسلام فرمایلی دي په پناست مجمع کې واته د جاستر کو دا ګوري ا چیرې دې سړی د استر کې څنګه دی کدا غستر کې صحیح وي چې او یاره بس ټیک دی نو بیا وای ته وای صحیح ده کدا غستر کې رواني نو ته وای زیاره بس زما مجبوری ده مې ابراهيم عليه السلام ورته دا وی چې ان متغلتم من دون الله او سانن مودتم بینکم فی الحیات الدنیا دا سبب د تعلق په خپل میاس کې په ژوند د دنیا کې او بیا چې قیامت راشي نو دی یو بل گریوان کې به ملاسه چولې او یو بل د واستغستر او سغس پورې وای آغا ابراهيم عليه السلام چې نمرود رااله او ابراهيم عليه السلام ته وی وساده غیرتی رب نوم باندې سلور سوا واگان زب کوم ابراهيم عليه السلام ته وی په دې کار نه کیږي ولی وداغه په توحید به ایمان راړې نو چې یو غوړی زبا کړه نو هغه فائدہ منه ده او چې داغه په توحید دی ایمان نی راوړې نو کسلو زو غواګانی داغه په نوم باندې زبا کینو داله اس فائدہ نه درکې ابراهیم علیه السلام داغه دین روان شو ورپسې الله تعالی ذکر کوي 26 نمبر آیت دابل امتحان دی چې الله وته عراق پرېدا او شام ته ځه نو ابراهیم علیہ السلام روان دے اللہ وی فا آمنا لہو لوت بس ایمان راڑا پا بانی لوت علیہ السلام اس یو خبرکم دستو کوری اگر امتحانات ذکر کم خوا تاستو کوری ظلمتن گوئی چرا تا یو آیتی ویلے دے دا درم درس دے دستی خبر ندا تاستو خما ویلو چو قرآن بس دا کول بکاری کنا دو قرآن دا کول سرا اکیدر روغی گی عمل روغیږي اخلاق صحیح کیږي معاملات ٹھیک کیږي کو قران مونږه ټولو او زمای دت مندو او چې زمونږه عقیده کې بدلون را نشي نو سبا کې زمونږه عمل اخلاق او معاملات سره درست نشي نو سبا کې دا چې الله سره رالي ګلو الله دې مونږ ته غلا نصیب کړي امين دا چې وای فامن علی اولوتو اوس دایم دا معنی کده کې بس ایمان راړو با باندې لوط علیہ السلام اوس لوط علیہ السلام خو پیغمبر دی او پیغمبر پیدایشی مؤمن وی خار پیغمبر چه پیدایشی هغه کی معنی او پیغمبر چره او ما چره شرک نه کړي د نبوت د ډیوټای ملاوي دون مخ کوم دا دې چې الله وی فامن علی لوط دا معنی دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی فآمن علو لوتو بس تصدیقو کن داغا لوت علیہ السلام زکا ایمان تصدیق دوائی کنا دی ایمان معنیم دا تصدیق کول فآمن علو لوتو بس تصدیقو کن داغا لوت علیہ السلام اگر وارا لوت علیہ السلام را پاسی دو او دای خلکو بمخ کی اغا مجمع کی دا دی خبر اعلانو که چه زمان ترا ابراهیم علیہ السلام سوائی دا بلکل ٹک وائی او دیگه سوم غلط نشتره اللہ وی یور وارا لوت علیہ السلام را پاسی دا او هغه د خپل تر ابراهيم عليه السلام تصديق وکا فامن الاولود نو ابراهيم عليه السلام وی وقال او ابراهيم عليه السلام اني مهاجر یقینا نزا هجرت کون کہ ما ملک پرزم الى ربي ثم باغ طرف دا جو حکم کړه دے ماتا زمارب زمارب چې مال سویل دي آبل و زما ملک و زما الله و تبي شام تزا ابراهيم عليه السلام شام دروان دي او خپل بيبي سارا رضی الله تعالی عنها و سره د ترلوري وا پاغه وا دوا چې کله د مصر نه تیرېدو د مصر بادشاہ د فرعون وی د هغه زمانه هغه فرعون چې و هغه ځان له یو طریقه او یو لار ګرځولې و چې په هغه علاقه او په هغه شهره باندې به کم میلمه تیرېدو او د هغه سره به زنانه وه کور واله به و نو هغه به ته نه د هغه هغې سپایانو په زور ونیوله او هغه فرعون له بهبودله او هغه بچی دینو دا هغه سره بدکاری کولا دا سلوی ملغونو دا ملمنو بیزتی کولا دا پختون ملکی دا شدر زیاد خطرناک دے پوچی غیرت نی انسان که نو هغه بیا پدی بانی نی نو آغای و کسانو لگی دل ابراهیم علیہ السلام تیوی دا زنانا چی سر دا سوک دا آغا بی دامی خور دا دادای چې وای ابراهیم علیه السلام تاسو ته ما ویلو کنه وای درې دروغ نه درې دروغ نه پیغمبر دروغ نه وای وا خبره دا ذکر شوه چې یو سړی په ځین کې دار الله چې داګین ابراهیم علیه السلام دروغ ویلو الله و انما المؤمنون اخوتنا خبره دا د مؤمنانو رونه خويندې دي مؤمنان رونه رونه دي رونه خويندې دي کنه دي دای پا آغا سوچ ویلو دی ایمان پا آغا رشته با بنیاد بانی دا مذب و دینا دا رشته با بنیاد بانی چه کما رورولی خورولی دا آغا دا ویلو وجه داوا چه آغا ظالم که دا مرض و آغا فرعون که چه آغا با خضر آنی ولده چه خور با وسراوا یا مور با وسراوا نگا بیننی ولا خضر بیتننی ولا ابراهیم علیه سام داوی کلا چه دایی دا دینا پا زور بانی بودلا و اینه نتو در اغوائی او کلا چه اغلا بودلا او اغا مخامس شو ابراهیم علیه السلام وی یا اللہ زما دا ناموس اللہ حفاظتو گا چه سنگا اغی پیرغون اغی دا لاسکو دا لاسی اوچ شو چه دا ارول لاسی رو هم دیکن و اغا اوچ شو بلکل نمس پزای بانی اغید سوال مینتو که چه اللہ نا سوالو که چه ما اللہ روخ که زر دی خبر نتوبه و باسه ما او تاو محفوظ با عزت طریقه چه دن اخپل خواهن تاو رسی اخپل کس تا بری و رسی یو حالا با دیگی اغید اللہ نا سوالو که دیر تک شو آغا فرغانوی تا ما سر دیر خیگره اکلا فکور که اولورو حاجره دا یهودیان چی دی دی خامخا دی پیغمبر پی عزت عمله کئی چونکه دا دی اسحاق علیه السلام اولاد دی دا یهودو نو دی داوی چی زمانگا نیکه چی دی نو اغا دا اصل نا پیدا دی او دا عربو نیکه دا بن اسماعیلو نیکه اسماعیل علیه السلام چی دی نو اغا دی وینز نا پیدا دی وی دا حاجره دا پیرغان وینز و دروغ ویلی دی فیروان اولا گیده نو دا داغی و نیازبین لوروا چه کل آغی دوا اکلا و دیر تیک شو نو اخپل لوری آغی لوان اکلا ویده بستا خدمت کئی زمان دا لور با بستا خدمت کئی زکا چه ما سا پیزت عملاو اکلا و تا بیام زمان بکلم اللہ نا دی سوالو که او زا اللہ خکلم زمان دا لور بستا خدمت کئی نو آغا اولا گیده آغا حاجره اغه ابراهیم علیه السلام ته حواله کړه حضرت سارا رضی الله تعالی عنها اغه در نکاح وتړ چې کله شام در اوره سي دل نو آغا ابراہیم علیہ السلام لے اللہ تعالیٰ رے دغی حاجرینا دغی حاجرینا ولا اللہ تبارک و تعالیٰ زوی ورک اسماعیل علیہ السلام یو بل امتحانو گورا پدا سی عمر کے ابراہیم علیہ السلام لے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے ورکو چاہتا پدا سی حالاتو کے دے بچے دیر دیا ضرورتو جبریل امین رانے چه اللہ حکم کئی چه دا بچه دی او دا بی بی صاحبہ حاجرہ دی روان کا او مکہ معظمی دی بوزا چه کم دا رہتا اللہ وی آغا دا بدی پری دی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ نے دا پوسنے دا کہا چی اللہ دا ولی فو ابراہیم علیہ السلام لگی دل دی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حضرت اسماعیل علیہ السلام اغیر روان کلل او مکی معظمی تیرا اصل دا حرم شریف پا خواہ کی دا کمزائی کی چی حرم شریف دے دا بیت اللہ پا خواہ کی دا حرم شریف پا حدودو کی چی کمزائی اس دا آب زمزم راوتی دی خود دا دائی که دا اخپل بی بی سایی با کوزا کلا او دا بچه ماشوم بچه داغی پا غیگا گو او ملک بلکل غیر آبادو چی کلا دا دائی دی کس کلا غیر چا پیرا تر لره لره آبادی نوا او دا یو شار او خوشک میدان خوشک میراوا او شار ملکو ابراهیم علیه السلام روان شو حاجراو دا سیگوری چی یا اللہ دا سوشو انسان نیشتے خواهو شاکی چی دا بوٹے نیشتے رے چرتا اوبا نیشتے رے او دے خوروان شو نوی الہ من تکلو نایا ابراہیم ابراہیم آلگو گورا دا مونگ دے چاہ تا پری خودو تلونیو گورا وی چاہ تا کنا دا چرتا راڑی او دا چاہ تا دے پری خودو مونگا ابراهیم علیہ السلام پر شان و گوری زکا دا اللہ حکم دے بیا حاجر آواز کئی لا من تکلو نایا ابراهیم و ابراهیم آدامونگا دے دے شاڑ میدان کے چاہتا پری خودو ابراهیم علیہ السلام بیا پر شان و گوری پر دریم دل چاہے شاکڑا چھے لا من تکلو نایا ابراهیم و ابراهیم آدمونگ دے دے شاڑ ملک چاہتا پری خودو ابراهیم علیہ السلام بیاون پشاو نکدل حاجرہ پو یشوا چی دا دمر دا اللہ دا حکم پابند انسان دے چی دے تا اللہ یو خبر ہو کی نو آگے کی بیادے آخوا دے خوانے گئی نو اتوائی آلہو امرکا بیادا اللہ را تر دے ویلی دی دار تا اللہ ویلی دی ابراهیم علیہ السلام دا سی مخرا وارو ویدا ما تا اللہ ویدی دی دا سی زنانا و دا سی خضا و چاگی ویزا چی دا دا اللہ حکم دینو بیا با اللہ مونگ نزایا کئی اللہ با مونگ نزایا کئی ابراهیم علیہ السلام زلر آٹول کڑے وی نیازبین بچے دے غیگی یا غید اخپری بی بی پا غیگا کے پرے خود تش طور میدان دے ایس چی نشتے چه کلداتی دیو غنڈای شاد شو را دیدو سرگو نپنا شو نو دا دایی که اللہ تبارک و تعالی تا سوال کرده دی لکه صورت ابراهیم دیار لسم سی بارا که اللہ تعالی زکر کئی او دیر شم نمبر آیت که سینتیس نمبر آیت او دیر شم صورت ابراهیم دیار لسم سی بارا اوئی ربنا اے رب زمونگا اے اللہ زماربا انلی اسکنتو من ذریتی یکیننا ما استوگنا ورکلا خپلا اولاد تا گورا خضی بکن دا بیل خوا دا وجہ صدا قرآن کے اہلکا و اہلکا دا رازی خپل کور والا پل اہل بیت دار عزیز زکا زنانا چی دن دا ٹولا پردہ پردہ دا تو چی کم دا گیر دے د نوم اغستو یاد دیدو اغا ذات دا اغی پوزیشن دا خکارکول ضرورت نیشتی رنو اغا دا که بلکل ولا تذکران را کرد دا ولی دا پرده پرده دا طولا دا طولا پرده دا پرده دا زمائی دت من دا چه پا پرده که ساتی نو خیر بیده تا خیر بیده دا چه پرده کیوی او اللہ را بولی لزنا نوم تم وی چه تاسو بخپل کورونو که دن نوستی که این وقت صورت احزاب یو بیارازی اللہ و ایوازن آنو مومنانو خپل کورونو که دن نو پا پرده وسی زمائی دتمنده چه پا لینک روڈ بانی گرزی او پردو ناری نو سر خبری او گب شب لگئی دیکھ سپا دیشو اللہ رب ولیدت با مونگ دستو آئی اللہ با زمونگ نتا پوست کئی گنا دی ناری نده چه ویلی چه ار رجالو قوامون علن نسا سڑی چه دی دا حاکمان دی پا زنانو بانی دا سنگ حاکم دی جو بخپل خده دا وست نرسی چه آکور که دن نا پا بند او ساتی یو اغیط دا ہوائی چه ستاس ضرورتی زبی دلال آرما زمائی دا تمند دا چه تا پا یو لار شه اکورو دانا دی پا برا لارشی ندا بسکی گی دا اللہ عذاب دا منگا دعوت ورکڑا دے منگا دا پردی او دا حیاء اگا ٹول دی والونا غرزولی دی اخلاق زمونگ ندیر رستو پادشوی دی امونگا دا بد اخلاقی او مکمل ماحول تا در نشویو اللہ دا زمونگ پا حال رحمو کی جدا بسکی گی زمائی دیت مندو پزان رحمو کئی در اللہ نو یرے گئی یدی اخبر زنانو مازغو کئی دا خبر واچوئی چه دا ناروا دی او دا گناہ کبیره دی پدی اللہ نارضا کی گی نوی پکار تراشا کنا پدی لینک روڈ بانی خلال شا تا تو خلال شا پدی بانی پا اللہ قسم چه دی یو باہیا انسان سترگی پی شرمی گی جو پدا غلا رزی سترگی شرمی گی چه پا دا غلا ربانی تیری گی بلکل دا سه حالات جوڑ شو تو پای که او دو بازار جوڑ شوی دی یو تا راجا بازار و یو بلتا مینا بازار وی یو دا بازار دی زمونگ دا علاکر دی دلاسه تبا برباده شو اللہ دی رحمو کی چه سبا کی گی ابراهیم علیہ السلام وی اللہ خپل اولاد می اللہ آباد که خو بیوادی نا غیر زی زرائی نا پا یودا سی علاقه که چی اغاد کاش کابل نده یودا سی علاقه که چی اغاد زرغونه کابل نده یو شاڑ ملک ده او زرغونه پا که نکی گی که دانه پا که او غرزه اغا پا که زرغونه گی نا زکا او با پا که نیشته ده وی اللہ انده بیت کل محرم ستاد و کورا عزتمن سخا اللہ استاد دا استاد عزتمند کورزائی دے توفانی نوخ کے دا غزائی پریوتی و اغا بادی پریوتی و اغا بیت اللہ اغا دیوالون اغا پریوتی و وی ربنا ای رب زمونگا اللہ دیزا می آباد کر سر پارا لیوکیم سوالاتا اللہ دیزا پارا چپا بندی کئی دموز اللہ استاد دین مرکز لامی راوستل اللہ چه استاد دین و استاد عبادت پابندی اللہ او گورا دا سوچتے کنا دا سوچتے تخپل بشید پارا با دا سوچ اول کے چاہا تخپل دین و خپل اکیدہ و ایمانو خے او اغد مست پابند کا تا پوستے نکوا چه بچے مست دے کڑے دے دو کال عمر کے نو پا مست بانے ادراوا تر لسو کالو پورے دا آغا خیال کوا چه آغا در نموز که زن نکی دا لسو کالو نباد چی دینو سپیڑا ورکوا چی موز نکی سپیڑا ورکوا یا لخت کور که که دا وای که موز نکی بچینو دی رخت دو گورا دا نبی رسم ویلی دی خوا دا دی انسانی حقوق خلاف نره دا خبرا دا انسانی حقوق صرف دیزایی چی بگونا سڑی راونی وی او تیز رون کی او داغی غریب تولا وینا چی دی اغا سرگو لراشی اغا دا انسانی حقوق نی بی گناه ایرانی والا یا بویزی او براغا سی چی دنو ویر تکیی داغا دا انسانی حقوق نی کنا چې زو ته ادب خیمه او انسانيت ودا خیم او سپیړه ولا وریکم ولخت ولا روغن اخلاص تکم دا د انساني حقوقو خلاف ورزيده کعبه قسمو سے جاوگے غالب شرم تجھ کو مگر نہیں آتی خپل مجسد ظلم ریکارڈونا قائم کرلو دالا مخ کے ظالمانو کے چانو کرد آسے او جزم اشم تا عدب خیمہ و سبیر وارکم نو دا غصرا زیادے دے شاہ بس شاہ زمائی دتمند از موس پابند کا ابراہیم علیہ السلام بے لیوکیم و سوالاتا آدی دا پارا چی دا اکائم بی موزا نو فجعل افئدتا من الناس اللہ دا خلق و ذرونو کی اللہ میں اعلان پیدا کا چی اللہ دی سغرائشی و دازائی آباد شی تحوی لئیم چی اغی مائل شی دیتا ورزکم من استمرات اللہ میں وی والا دا خوراک دا پاراور کا لعلهم یشکرون خامخا چی دی قدردانی ہو کئی دا نعمتن استا اللہ چستا دا نعمتن قدردانی اللہ ابراہیم علیہ السلام دا دعا اختا اولاد حاجران آسر اخپل بچی دا گوری اگا دا غیق معشوم دے دا چی تگشوان ردی اگا پیو مچو نتن دی دو جی دا دی خلوو چا دا بچی خلوو مچا شوا حاجرا اولا گی دلا بچے پا شگو کے لغا سے سملو اورالا صفات او خطا گیر چا پیر اخکالو کرلا کچر تا کافلہ را روانے چلالا شمو دی بچیل دی نوبر آرمو دی توسا سم گیر چا پیر او کتل او سو کیوں نلی دل دا ټول امتحانات دیو کن دی چی دا آغا دین را کودا شو دی میز لرالا نو مروانی ریتی ورمن دکلا نو پا آغا طرف بانی او کتل گیر چا پیر اخکالو کولا اے سوگی با نظر رانا للا چه آغا دینا را کودا شوا دی بچی لی را منده کرا چه وی کتل نو بچه پا شگو که لطی وی دا غسی دا پون باشوم چه بس مکوا چه دا پون دی را خلاصی کنا نو آرام دی دا پون دی را خلاصی یا لا سخپی وی ها دی چه و کتل چه بچه خبه لا سخپی وی نو بیارا لو بیار چه سفا دی رای تا منده کرا دا سی وزر اوکل ار حجی صاحب چلیر شنو دا عمل پی اللہ کئی ہے کنا چه دا عمل بکے دا دی او دیر لوئی قربانی والا زنانا دا کار کرده دا مندی اغی والی دی دا خپل بچی دا پارا دا اوبو دا پیدا کول دا پارا دا چرتا نوبا پیدا شو بچی لرار مستسوم دا دا چه ومزر بانی مند اوال اورالا اسماعیل علیہ السلام چی کمزائی کے خپے والی نو آدائی کے اوپر آوتی دی دیا و معشوما پلک او غیر داد شگی را گونڈی او زیمون زیمون زیمون زیمون داد ابرانی الفاظ دی پارابی کی تن زمون زمون جوڑ شو تا مونگا و تم زیم وو کنا پختو کم دی ابرانی الفاظ دیر زیاد دی اغیر زیمون زیمون زیمون زیمون اغاو بیر آگونڈی کلی آغا او با اغین رو رو رو رو یا طالب غنه جوڑ شو بیاد اغین کویه جوڑ شو چه کلا پا دا غزای بانی کبیر جروهم کافلہ تیره دلا نو آغا یو کتل چه دا غزای او بدی دا خانه بدوش خلکو کوچیان غنیو چه چر تا با او باوی نو آغا دای بدی تیره شو دا کبیلہ را لہو دا غزائی کے خیمے خخی کرے ہو دا غزائی دیر شو دیو بوتا ساروی بے سرو لہو دا غو بے اخپلہ مسکلے ہو پا اخپلو ساروی بے مسکلے ملک آباد شو اللہ امدادو کا کنا ملک آباد شو ابراہیم علیہ السلام دا اخپل بچی خیر خبر لرازی عمل کو تا بادشو لے اخپلی بی بی صاحب سخر رازی چه کلا بچه دا مندو ترلو شو نا اللہ حکم رالا چه دا بچه دا زبا کا سو چکا کنا دا امتحانو گورا اللہ را بولی رز بکر کئی صورت صافات آغا دا بیارا واروی درشتما سپارا صورت صافات دلتی که اللہ تعالی زکر کئی اللہ رب العزت فرمائی ابراہیم علیہ السلام چ اللہ نے سوال کرو اللہ والا بچے اور کو 102 نمبر آیتوں کو رہی فلما بلغ ما اوصایا بسر کلا چورا سے دغترا منڈو ترلو تا د منڈو ترلو شو نو چکلا انسان کے بوڑا پراش بوڑا والے او بچے دولت دیاں سکالو شن دی وے د بچے میں اس خشو د منڈو ترلو شو وے دار تو دے سڑے نو وت او تمہ می دینا پیدا شوا نو آغا دا مرنو ترلو شو نو قالو ابراہیم علیہ السلام اے یا بنیا اے زما بچوڑیا انی ارا فی المنامی انی ازبہو کا زو خوب کیوی نما بچے چتا حلالوم دا پیغمبر خوب چی اغمو اغا وحی فنظرانو بچے سو چکا مازا تراستا سخیال لے دانا چی که اغاواتا وچی ما بنا لالے نو پریدی ہے بیا خو اغازان سرا دا اللہ رب العزت دا دیا حکم پا ادائی گئی که شاملی چی اللہ او گوری چی ابراہیم علیہ السلام کم بچے چی دے اغام دا اللہ دا حکم تابدار دے اغام دا اللہ دا حکم نظار و قربان دے وی بچے تا سوچو گا گنستا سخیال لے کال او ابراہیم علیہ او اسماعیل علیہ السلام بچے ہم دا سے بچے پکا لے اے بات بال اے بابا کوا ما تو عمر آس چی حکم کولشین داتا بابا چی سو حکم داتا کڑشو لے آقا مانتا پسمکو اوی تو بچے نوی ستا جی دونی آزر دا چی اوبا ممی مالا را ان شاء الله من الصابرين کچره وغواړي الله تعالی د صبر کوونکو نه زو په دې باندې صبر کوم او کلک به ان شاء الله ان شاء الله ک الله وغواړي یعنی ک الله زما امدادو کې په دې معاملې کې دا نه وای چې زو سینې و ته ډبولې چې زو وینا ان شاء الله د لویو خلکو خبرې ملوي لوی سره دې نه چې لمه شوم دې دولت دیار لسو کالو دے خود بہترین صلاحیتون مالک دے پیغمبر دے خود پیغمبر زوی دے اللہ رب العزت فرمائی داغ دا کارو فلما اسلما ہر کلا چی تیار شو دوارا فلما اسلما بس ہر کلا چی تیار شو دوارا وطلعو للجبین اراوے پرزو اراوے پرزو حضرت اسماعیل علیہ السلام دا سے پتر زبانے چر تندی دا یو اڑخ چرے دا پسمکا لگے دا او دا سے زانتے سم کو زانتے سم کو چاڑے پہ راخ کلا او دا داوی اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام وائی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زارے گردا سے اولاد نا ایام تشریق کے داں وائی کہ نہ وائی اللہ تبارک و تعالیٰ پا دی امت بانے دا کے خدا چھ تر قیامت پا داں رزو کی بداں تکبیر نہ وائی ابراہیم علیہ السلام چاڑا راکھ کے وائی اللہ اکبر اللہ اکبر دی دنیا دام لی دلی دی خواہ دی زمک اسمان دام لی دلی دی چو دمرا لوی پلار یا دمرا لوی قربانی ورکی ادی او دمرا لوی زوی قربانی آغا بچے چڑے دلاندے پروتے آغا وی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جبریل امین دا اللہ پا حکم بانی او غٹ سرب گڑ راوستے رے خواکی اولار دے شاتا وی اللہ اکبر وللہ الحمد جبریل اسلام وی ابراہیم علیہ السلام جی راز بشاو قتل جبرائیل علیہ السلام زان سا حگڑنی والے اولاد دے وی دا اللہ ردی پا بلہ کے درکڑے دا حلال کا دا وی اللہ حکم دا وی اللہ تخپر آلے گلے دا دا حلال کا ابراہیم علیہ السلام بچے را پاسو اسماعیل علیہ السلام اللہ رب العزت فرمائی وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ مُنْغَا أَوَازُ وَرْكَا تَاچِ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقَ تَرُؤْيَا وَاسْتَغْفَرَ بِچَارَکِ خُدا کنا یقینا نا چې تاریخ تیا کدا خوب خپل الله فرمای إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اخلاص مند خلق ته الله وای مونږ داسې بدلو ورکو وترکنا ان هذا له البلاء المبين یقینا دا خامخا ازمائش ښکارا دی او یقینا چده الله وایو لو یا قربانی می ولدی بدل کې ورکړه هغه غډه لال کو یو دومره لوی امتحان به الله وکړه هغه امتحان کې عمر کامیاب شو ځکه الله فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ أَكَلَ جَزْمَ شُكْرَ فَإِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَيُسُوكُ مُنْصَرَ فَأَتَمَّهُ نُعَاقَ بُرَكَ الْغِلَرَ